पक्षी न चहके कोई फूल महके कोई पंछी न चहके सुनी है सारी बहारे प्यासी निगाहे तुझको पुकारे आ जा रे कोई फूल न महके कोई पंछी न चहके नदिया का सुनसान किनारा और भी गुमसुम हो गया सुख दुख में संग जागने वाले क्यों तू ऐसे सो गया ओ जन्मों के मीत बता तू बिन बोले कहाँ खो गया तेरी याद सताए दिन रात रुलाए सुनी है सारी बहारे प्यासी निगाहे तुझको पुकारे आ जा रे कोई फूल महके कोई पंछी न चहके ओझल होने वाले ढूंढता हूँ तुझे ख्वाब में तू है कहाँ जिससे भी पूछा चुप हो गया जवाब में था मैं कभी तेरे प्यार में डूबा अब डूबा हूँ शराब में यही एक सहारा मेरे गमों का चारा सुनी है सारी बहारे प्यासी निगाहे तुझको पुकारे आ जा रे कोई फूल न महके कोई पंछी न चहके कोई फूल न महके कोई पंछी न चहके।